आप देखो गीता में कर्ता कौन है, आप ध्यान देना। प्रकृते प्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सत्व रज तप, मैं मूढ़ हूँ, देह हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ और मैं शांत हूँ। ये जो हमारी अनुभूति है ना, ये प्रकृति के गुण है। जब हम समझते हैं कि मैं शांत विश्रांत हूँ, ऐसा जब हम लोग समझते हैं तो प्रकृति के गुण से परे नहीं होते, वो भी सत्वगुण का एक विलास है। अच्छा, मैं बड़ा विक्षिप्त व्यस्त हूँ, अगर ये भी एक प्रकृति के गुण का विलास है। तो विक्षिप्त होकर दूसरे काम किए जाते हैं, शांत होकर दूसरे काम किए जाते हैं और मूड होकर दूसरे काम किए जाते हैं। ये झूठ हिंसा व्यभिचार चोरी ये मूड होकर किए जाते हैं। वो उस समय मैं मूड हूँ यही अनुभव है, विवेक करके देख लेना। और जिस समय प्रवृत्ति खूब रजोगुण में होती है परंतु धर्म के विरुद्ध न हो तो है ना, वो भी प्रकृति का गुण है। मैं विक्षिप्त हूँ, विघ्न हूँ, उद्विग्न हूँ। ये विघ्न जो है ना वो विघ्न धातु है संस्कृत की, उससे वेग बनता है, विघ्न बनता है, उद्विग्न बनता है। मैं उद्विग्न हूँ, अब मैं शांत हूँ, तो मुझे गंगा तट से रहना, कुटिया में रहना है ना, बिना संग्रह परिग्रह से रहना, वो सब सत्वगुण का, वो सब सत्वगुण का विलास है। जिसके जीवन में जो गुण प्रकट होता है वो ऐसा उससे करा लेता है। अहंकार मूढ़ात्मा, तो मैं कितना बढ़िया कुटिया में रहता हूँ, मैं कितना एकांत में रहता हूँ, मैं कितना विक्षिप्त हूँ, ये अभिमान जो आता है ये अहंकार से, अहंकार के कारण आता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अनुमति मान्यते। तो जो कर्ता जो है ये एक मूर्खता है, विमूढ़ात्मा का काम है। अच्छा, अब दूसरा देखो, प्रकृते वच कर्माणि प्रियमाणानि सर्वतः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं तपश्यति। देखो, सारा कर्म प्रकृति के स्वभाव से हो रहा है। जैसे मिट्टी स्थिर है, जैसे पानी बहता है, जैसे आग जलती है, जैसे हवा बहती है, वैसे स्वभावस्थ है सारी की सारी सृष्टि। और मैं भी, तो मैं भी स्वभावस्थ हूँ। ये कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य करके मैं कर्ता बनता हूँ, बुद्धि के साथ साथ ज्ञान इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके मैं ज्ञाता बनता हूँ, और मन की प्रियता के साथ तादात्म्य करके मैं भोक्ता बनता हूँ। असल में कर्ता जो है, कर्तापना, भोक्तापना, ज्ञातापना, ये सब हमारी पोशाक है, हम नहीं है। छोड़ो कर्तापना। बोले भाई देखो, सही सही कर्म जो है वो सारे शरीर की मिलावट से होते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता शरणं च पृथग्विधं द्विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैकैकस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुजः। ये पांच वस्तुएं मिलकर आपस में काम कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। करता है आत्मा, करता है। अब भगवान से पूछो कि असली कर्ता बताओ। एक बार कहते हो पांच मिल के करते हैं, एक बार कहते हो तीन गुण करते हैं, एक बार कहते हो प्रकृति करती है, एक बार कहते हो इंद्रियां इंद्रियार्थे सुवर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं, असल में कर्ता कौन है? अरे अरे अर्जुन, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धत्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति जनमोहात् करिष्यत्यवसोपितात्। मोहग्रस्त तुम कर्ता बने बैठे हो, जो नहीं चाहते हो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता बने बैठे हो। तब मुख्य प्रश्न ये हुआ कि असल में कर्ता कौन है। एक बार मैं एक मुसलमान सज्जन का व्याख्यान सुन रहा था काशी में। हम कभी कभी ये ईसाइयों के जो स्थान होते हैं ना, जो अपना क्या तो बोलते हैं उनसे, हाँ चर्च, अपने वो चर्च नहीं है, उनके प्रचार का स्थान है, चर्च तो नहीं है, वहाँ प्रार्थना स्थान नहीं है, केवल प्रचार ही करते हैं। तो उसमें जाके सुनता था कि क्या बोलते हैं। तभी आज समाज मंदिर में भी जाता था, है ना, एक मुसलमान का व्याख्यान पड़े बाबा खलीलदास उनका नाम पर सुनने गया। तो उन्होंने कहा देखो मुसलमानों की नजर सबसे ऊंची है। कैसे? ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं बादल पानी बरसता है, और हिंदू कहते हैं कि इंद्र देवता पानी बरसता है, और मुसलमान कहता है कि ये खुदा की कुदरत है, हैं? तो पंचभूत से बना मेघ, उसके ऊपर इंद्र देवता है, और इंद्र देवता से ऊपर खुदा है, है ना? मुसलमानों की पहुंच सबसे ऊंची है, इसे तो वो हर काम में खुदा को देखते हैं। ये हमने उनके मुंह से सुना था। हो अब वो है क्या? ईश्वर सर्वभूतानाम, पंचभूतों में भी ईश्वर है, और इंद्र में भी ईश्वर है, वायु में भी ईश्वर है, वैज्ञानिक में भी ईश्वर है, बोला। ईश्वर की दृष्टि से जब हम देखें तो क्या मजा आएगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, देखो वहां से लाल रोशनी निकल रही है, हैं? रोशनी तो सब रंगी नहीं है, लेकिन तार जो बिजली का आया हुआ है उसमें ढूंढने पर कोई रोशनी नहीं मिलेगी, न लाल न पीली न हरी। लाल पना पीला पना हरा पना है तो शीशे में से आया है, और रोशनी दो तारों के संयोग से निकली है, और बिजली जो है तार के भीतर वो लाल है कि पीली है कि हरी है, क्या रंग है बिजली का? इसका राव। अच्छा रोशनी का क्या रंग है? रंग जो है वो रोशनी में मिल गया है, रोशनी रंगीन नहीं होती। रेफ्रिजरेटर में जाके ठंडा कर दे, हीटर में जाके गर्म कर दे, पंखा में जाके हवा फूंक दे, है? अब बल्ब में आके रोशनी फूंक दे, उस बिजली का क्या रंग है? यंत्रारूढ़ानी माया, उसी तरह यंत्र, यंत्र माने बल्ब, यंत्र माने रेफ्रिजरेटर, यंत्र माने स्त्री, यंत्र माने पुरुष। अब जिस मशीन में ईश्वर की रोशनी जैसी आती है, दिल के बल्ब में। एक महात्मा मरे, बोले क्या हुआ? बोलो बल्ब सूज हो गए। मरने का अर्थ क्या है? नया बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, पुराना बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, है ना? और 400,000 पावर वाला बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, और है ना, और जीरो पावर वाला बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। फ्यूज उड़ने को फ्यूज उड़ गया, मर गए मन फ्यूज उड़ गया। ये बड़ी भयंकर घटना, मृत्यु जो है वो अपनी ममता की दृष्टि से बहुत भयंकर है, परंतु ईश्वर की सृष्टि की दृष्टि से वो भयंकर नहीं होती। तो आओ, ईश्वर सर्वभूतानाम कर्ता कौन है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में है। एक दिन हमको किसी ने कहा क्या कुछ में समझते हो ना, बुझते हो ऐसे फालतू बैठे, तो वो तो कह के चला गया, और हम अकेले कमरे में 6 घंटे तक हमको इस बात पर विचार हुआ कि असल में बात क्या है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारा अंगूठा कट जाए तो उस अंगूठे के हृदय में ईश्वर है कि नहीं है, क्या आप समझते हैं कि 3.5 हाथ के शरीर के भीतर एक कलेजा है और उस कलेजे में मांस के लोथड़े में ईश्वर रहता है? अरे बाबा, एक एक जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु, एक एक कीटाणु उनके भी हृदय होता है, और जो अभी कीटाणु नहीं बने हैं वो आगे बन जाएंगे, उनके भी हृदय होता है। एक एक कण का हृदय होता है, एक एक क्षण का हृदय होता है, सबके हृदय में जो हो रहा है, जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, उसके हृदय में अर्थात अंतरंग में ईश्वर बैठा हुआ है। करता क्या है? तो भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, जो जैसी मशीन पर बैठ गया है, मशीन हिलती है वो अपना हिलना मानता है। गुणानुगुणाम, कर्ता कौन है? 5 वस्तुएं मिलकर काम करवाती हैं। अहंकार काम करवाता है, गुण काम करवाता है, प्रकृति काम करवाती है, काम क्रोध काम करते हैं। महातनो महापापमा विद्येनम ये वैरिणम, है ना? अतः केन प्रयुक्तोयम पापम करोति पुरुषः, पाप कौन करवाता है? अरे काम क्रोध। तो ठीक है, और भीतर और भीतर और भीतर भाई है? बोले नहीं, सबके भीतर कौन है? ईश्वर। और जिसकी गुणानुगुण जैसी मशीन है, शांत को ईश्वर कहता है समाधि में बैठ जा, विक्षिप्त को ईश्वर कहता है एक कारखाना और खोल दे, मूड को ईश्वर कहता है अरे भाई लेटने का मजा ले, है ना? मजा तो बोल ये दुनिया में एक चभंत और एक लेटन, खूब खा और खूब सो, है ना? तो बोले भाई ईश्वर तरह तरह की बात क्यों करता है? बोले भाई जो जैसा होता है ईश्वर उससे वैसी बात करता है। ईश्वर अपनी बात नहीं करता है, जो जैसा है उसके लिए सांप को जहर दे देता है, गाय को दूध दे देता है, कायल को कोयल को मीठी आवाज दे देता है, कौआ को काव काव दे देता है, कुत्ते को भौं भौं दे देता है, हैं? कोई ये क्यों भला, एक ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? बोले कौवे की मशीन दूसरी, कोयल की मशीन दूसरी, गाय की मशीन दूसरी, वहाँ बिजली जाकर क्या काम करती है बस, है ना? तब तक उस बिजली की ओर देखो ना, उस विद्युत की ओर देखो, उस ज्ञान स्वरूप बिजली की ओर देखो, जो मशीनें अलग अलग घूम रही हैं, गोडल में एक औषधालय है तो वहाँ खल में वो क्या होता है जो घूमता है, तो मोटर पत्थर का जो लोढ़ा बनता है लोहे का, और खल में चल रहा है बिल्कुल मशीन घुस रही, तो वहाँ कपड़ा बुन रहा है, बिजली ये कही है, वहाँ कपड़ा बुन रहा है, तो ये क्या है? बोले यंत्रारूढानि मायया, ये तो जीवा जीव चैतन्य जो है वो यंत्र के साथ तादात्म्य अपन हो गया है, तो कहता है मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, मत्प्रसादात् तत्प्रसादात् परां शान्तिं साधं प्राप्स्यसि शाश्वतं तत्प्रसादात्। जाओ ईश्वर की शरण। अर्जुन ने कहा कि बाबा पहले कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ, हैं? फिर कहा ईश्वर की शरण में जाओ, और बीच बीच में ये कहते रहे कि मैं ही ईश्वर हूं, मुझ में मन लगाओ, मैं ये मना आदर्श हो मई बुद्धि मुझे से। अब ये कोई और सातवें आसमान में कोई ईश्वर रहता है उसके चरण में जाने के लिए कहते हो? बोले अरे जाके देख तो, जब वो सत्प्रसादा निर्मल होके तुम्हारे सामने आएगा तो दो चीज तुम्हें मिलेगी, स्थान और शांति। सत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, स्थान तो आदमी को मिल जाए लेकिन शांति न मिले, और शांति तो मिल जाए लेकिन बैठने की जगह ना हो, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको हमेशा रहने के लिए तो एक जगह मिल जाएगी, एक कुटिया ऐसी मिलेगी जिसमें हमेशा रहो। तो बोले महाराज कोई वहाँ विक्षेप तो नहीं होगा, चिड़िया चींची तो नहीं करेगी है? तो बोले कि नहीं, वहाँ चिड़िया चींची नहीं करेगी। अच्छा, तो शांति और स्थान दोनों मिलेगा। बोले देखो, हमने ये बात जो तुमको बताई है, आप जानते हैं गीता में भगवान बताते भी जाते हैं और गुज गुज भी कहते जाते हैं। गुज माने गोपनीय। एक बड़ी गुप्त बात मैं अपने आप में आपको बताने जा रहा हूँ। तो भला जब बता रहे हो इतने लोगों के बीच में, तो वो गुप्त कैसे है? पोथी किताब में छप गई, हजार बार उस पर व्याख्यान हो गए, अखबारों में छप गई, रेडियो में आ गई है, और कहते जा रहे हैं कि गुज सुनो। गुज गीता में गुज के भी कई भेद कर दिए हैं। एक गुज होता है, एक राजगुज होता है, वो राज विद्या राजगुज्यम पवित्र मिदम उत्तम है। एक आपने देखा जहाँ पुरुषोत्तम का प्रसंग आया है ना, इति इति गुज्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम बयान है। लगभग गुज्य है, राजगुज्य है, गुज्यतम है, गुज्यतम गुप्ततम, गुज्यतम माने गुप्ततम है। अच्छा लो बोले इति से ज्ञान माख्यातम गुज्यात गुज्यतरम मया। बड़ी गुप्त बात तुमको बताई, कब क्या है? तो ईश्वर की शरण में हो जा, ईश्वर की शरण अंतर्यामी। असल में कर्म की दृष्टि से ईश्वर की शरण में होना और प्रकाश की दृष्टि से दृष्टा होना, और तत्व की दृष्टि से अधिष्ठान होना। तो नियम में और नियंता का भाव व्यवहार में है, हो इसलिए शरणागति व्यावहारिक जीवन है। खुदा है ना, हाफिज जैसे बोलते हैं, ईश्वर मालिक है और वो सबका संचालन कर रहा है। तो व्यवहार करते समय दृष्टि हो संचालक पर, और जब समाधि में बैठें तो देखें कि वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं देखना ही है ना दृष्टा का अपने स्वरूप में बैठना। कुछ नहीं को देखना, वो भी कुछ नहीं है, न किंचित है, न किंचित, उसको देखना। और सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात अधिष्ठान चेतन है, ये ब्रह्म है। और जो दृष्टा है तो ब्रह्म है, और जो अंतर्यामी और उसके द्वारा संचालित है वो व्यावहारिक है। इतिते ज्ञानमाख्यातम गुज्याद गुज्यतरम मया। अभी बात असली सही नहीं, क्योंकि अभी अर्जुन के लिए कुछ करना बाकी है। विमृश्य ही सदस्य यथेक्षति तथा कुरु, पहले विचार करो और फिर करो। माने देखो, एक यहाँ अद्भुत बात जो है, गुप्त बात जो है, वो अब मैं बताता हूँ। गुप्त बात यह है कि जब ईश्वर की शरणागति की बात आती है तो लोग समझते हैं कि उसमें अपनी स्वतंत्रता जाती रही, हम परतंत्र हो गए। भगवान यहाँ बताते हैं कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता का भंग नहीं होगा। विमृश्य ही सदस्य सेण यथेक्षति तथा करो। ईश्वर की शरण में जाने से तुमको वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। क्यों मिलेगी वास्तविक स्वतंत्रता? क्योंकि तुम्हारा विचार पूरा हो जाएगा, और ईश्वर को अपने आधार के अंतर्यामी के रूप में रख के उसकी शरण में होकर उसकी दी हुई इच्छा से जैसा वो चलावे चलते रहो। इसमें स्वतंत्रता भी भगवान है। अर्जुन ने ये बात काट दी। पराभक्ति की बात देखो क्या बढ़िया पराभक्ति की बात है। आप सर्वगुजतम शुरू कर सब सर्वगुजतम, इससे बढ़ के दूसरी कोई बात गीता में नहीं है। आपने गुज्जम देखा, राजगुज्जम देखा, गुज्जतमम देखा, गुज्जात गुज्जतरम देखा, अब देखिए सर्वगुज्जतमम। सर्वगुज्जतम इससे बढ़िया, इससे गुप्त दूसरी कोई बात नहीं है। तो ये नहीं सर्वगुजतम कहने के बाद सर्वधर्मान परिच्छेद्य नहीं है। वो श्रीधर स्वामी ने गीता पर टीका है, श्रीधर स्वामी ने गीता पर संस्कृत भाषा में कोई 150 के लगभग गीताएं छपी हुई मिलती है संस्कृत में, और सब विलक्षण विलक्षण। आपको क्या सुना है? अच्छा, मान लो हम कोई नई टीका श्लोक की करें तो आप समझेंगे कि अरे सैकड़ों टीका है गीता की, उन्हीं में से एक यही सुना रहे होंगे। और यदि हमारा कोई श्रोता ऐसा हो जिसने वो 150 टीकाएं पढ़ी हो, तब वो तुरंत कहेगा कि अरे ये बात तो किसी टीका में नहीं है। तो 16 धान 22 पसेरी हो जाते हैं कब है? तो जब श्रोता उस विषय का अध्ययन किए हुए नहीं होता है। हरि बाबा जी महाराज की विशेषता थी वो कि जिस दिन जिस विषय पर प्रवचन होना होता उसका वो पहले पूरी तरह से 6 घंटे उसका अध्ययन करते और अध्ययन करके आके सुनने के लिए बैठते है ना, तब उनको मालूम पड़ता उसका मजा आता है ना, मजा आता। यहाँ तो 16 धान 22 तो कह दिए है ना, आविष्कार जो है उसको लोग नहीं। तो आप तो ये बात श्रीधर स्वामी ने क्या लिखा कि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परिच्छेद्य मामेकम शरणम व्रज। तो एक ने कहा अच्छा लो हमने सब धर्म छोड़े, बस तो महात्मा ने डांटा कि तुम बात अधूरी क्यों करते हो, ये तो वैसी बात है। हो एक एक सज्जन ने कहा कि कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज मत पढ़ो। एक मौलवी साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे लिखा है, बोला कुरान में ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने लाके कुरान शरीफ सामने रख दी और एक तरफ ऐसे ढंग से हाथ रखा था है ना कि पहले की बात मालूम न पड़े। वहां लिखा था है ना, अपना दाहिना हाथ ऐसे ढंग से रखा कि नमाज मत पढ़ो अगर नापाक हो। तो अगर नापाक हो ये तो उन्होंने हाथ से धर कर दिया और नमाज मत पढ़ो ये दिखा दिया। तो कुरान शरीफ के साथ उन्होंने ईमानदारी बरती या नहीं बरती? तो जब आप गीता पढ़ते हैं और फिर सर्वधर्मान परिच्छेद्य पढ़ते हैं तो क्या आप गीता के साथ ईमानदारी बरतते हैं? सर्वगुज्जतम के बाद आप देखो ना, मन मना भव मद्भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसिने। प्रियोसिने सर्वधर्मान परिच्छेद्य मामेकम। तो सर्वधर्मान परिच्छेद्य तो पढ़ते हो और मन मन मन मना भव मद्भक्तो नहीं पढ़ते हो। सर्वगुज्जतम एक ही सांस में तो बोला हुआ है, सर्वगुज्जतम जो है एक ही सांस में तो बोला हुआ है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं आप उनकी टीका देखें बहुत मजेदार। बोले एक गुरु ने अपने चेले से कहा कि बेटा लकड़ी ले आओ, दिया सलाई ले आओ, हंडिया ले आओ, दाल चावल ले आओ है ना, पानी ले आओ है ना, और रोटी बनाओ अब देखो रोटी बना के दाल बना के और खा पी के, और वो जो आग जलाना ना तुम रसोई बनाने के लिए, उस आग को बुझा देना जरूर। क्यों? वो आग बनी रहेगी तो जंगल में आग लगने का डर, तो इसलिए आग जरूर बुझा देना। अब महाराज चेले ने क्या किया, जब कौन जाए शहर में और हंडिया लावे और चावल लावे दाल लावे खिचड़ी बनावे, उसने लकड़ी इधर उधर से इकट्ठी की और आग जलाई, और आग जलाने के बाद उस पर पानी डाल दिया। तो गुरु जी ने कहा कि ये क्या किया, बोले कि आपने आखिरी जो आज्ञा दी थी ना कि आग बुझा देना, उसका मैंने पालन किया है ना। तो ये आग बुझाने वाली जो आज्ञा है वो आखिरी है, पर पहले रोटी बना लो खा लो पेट भर लो, उसके बाद आग बुझाने की आज्ञा है ना, जो पहले ही आग बुझा देगा उसकी रोटी नहीं बनेगी, उसका पेट ही नहीं भरेगा, उसकी भूख ही नहीं मिटेगी। उसने बेवकूफी थी कि नहीं थी? बेवकूफी थी। इसलिए जब भगवान सर्वदुर्जतमम कहते हैं तो बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी भव माम नमस्कुरु है। इतनी बात कहने के बाद पर अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं, मामे वैष्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने, मामे वैष्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने। सब बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सर्वधर्मान परित्यज्य तो आग बुझा देना हो, जिससे रसोई पकी थी है, जिससे रसोई पकाई गई, तो बोले अब हम आज के प्रति कृतज्ञ हैं, उसको नहीं बुझाएंगे। तो नहीं बुझाओगे तो ये जंगल भी खतरे में पड़ जाएगा, पशु पक्षी पीपल फूल भी, तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, ये आग बुझाने की है। अच्छा तो अब आपको सुनाते हैं, देखो इसमें क्या बात है। हमने जब शुरू शुरू में यहाँ अभी महीना होने वाला ना, अपनी आश्चर्य तो ये पिछली बार जब होते थे ना ये सब सत्संग एक बार हाल में, तो कोई न कोई जजमान करवाता था। अबकी हमारा साहित्य प्रकाशन सही जजमान है, दूसरा कोई जजमान नहीं है। अच्छा बढ़िया जजमान मिल गया सब साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, तो क्योंकि अभी लोग लेने का काम करते हैं तो खर्च करने का भी तो काम यही करते हैं ना, पुस्तकें छपवाते हैं कि नहीं छपवाते हैं, पुस्तकें छपवाते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं। तो अब की एक महीना तो जिस दिन मैंने शुरू किया था, आपके ध्यान में ये बात होगी कि जितने शास्त्र हैं वो हमारा संस्कार करने के लिए होते हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं उनको निकालें, हमारे अंदर गुणों को भरें, हमारे अंदर जो कमी हो उसको पूरा करें, है ना। जैसे देखो आपके बाल में अगर रूखापन आ गया हो है ना, या मैल पड़ गई हो तो उसको धोइए, इसका नाम धोसापन हुआ, और यदि रूखे हो गए हो तो उनको चिकना कर दीजिए, ये गुणाधान हो गया, और यदि छोटे हो गए हो झड़ गए हो तो बाजार से बाल लेके जोड़ लीजिए। तो मेकअप कर लीजिए, मतलब ये है कोई है ना, कहीं कोई दाग कहीं कोई मत्ता निकल आया हो तो उसके काट के फेंकवा दीजिए, है ना, और कहीं कोई गड्ढा हो गया हो तो उसको भर दीजिए, हैं। और महाराज हमारे तो आगरे में ऐसे ऐसे मित्र हैं कि जिनकी आंखें ही नहीं है तो हम नई दांत लगवा दीजिए, तो आपसे है ना हीनांग पूर्ति, ये संस्कार है। तो ये जो शास्त्र होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे दोष को मिटाते हैं, हमारे अंदर गुण भरते हैं, और हमारे अंदर जो कमी होती है, हमारी बुद्धि में कमी होती है, हमारे प्यार में कमी होती है, हमारे जीवन में कमी होती है, उसको ये भरपूर करते हैं। इसी के लिए ये गीता है। यदि शास्त्र हमें संस्कार नहीं देता है तो शास्त्र में प्रयोजन है। तो आपको बताया कि सारी गीता में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए कर्म योग है। कर्म योग हमारे अंदर जो राजद द्वेष है उसके निवारण के लिए भक्ति योग है। हमारे मन में जो चंचलता है उसके निवारण के लिए अष्टांग योग है। हमारे जीवन में जो अस्मिता है, अहंकार है, उसके उसके निवारण के लिए शरणागति है। और हमारे जीवन में जो अविद्या है, भ्रांति है, उसके निवारण के लिए तत्वज्ञान है। इस प्रकार सारी गीता जो है वो बुद्धि योग से भरी हुई है। अविद्या को निवारण करने वाली बुद्धि, अस्मिता को निवारण करने वाली बुद्धि, राजद द्वेष को निवारण करने वाली बुद्धि, हमारे जीवन में जो पाप धर्म भरे हुए हैं उनको निवारण करने वाली बुद्धि, इस प्रकार ये बुद्धि योग शास्त्र है। गीता क्या है? बुद्धि योग है। अब देखो ये गीता चार बात पर जो ध्यान रहा, मन मना भव, भगवान को जानो, पहली बात है। मद भक्तो भव, भगवान की भक्ति करो, दूसरी बात। मद याजी भव, भगवान के लिए कर्म करो, ये तीसरी बात। और माम नमस्कुरु, शरणागत हो जाओ, ये चौथी बात। भगवत तत्व का ज्ञान, एक एक भगवान का ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान होता है। आपको इसके इसमें भी फर्क आपको बता देते हैं। ये जब जयदयाल जी की गीता तत्व विवेचनी लिखी जा रही थी तो बांकुड़ा में लिखी गई हो, चार महीना वहां रहा हूं। हनुमान प्रसाद जी को दास, हरकिशन दास जी गोयनका, जयदयाल जी गोयनका, रामसुखदास जी स्वामी रामसुखदास जी महाराज और चक्रधर स्वामी, इतने लोग बैठते थे और परस्पर विचार विनिमय होकर के तब श्लोक का अर्थ निश्चित किया जाता था। तो सारी गीता कर्म योग परक बनाई गई। सारी गीता का अभिप्राय कर्म योग में, मद याजी भव, मद याजी भव और मन मना भव, मद भक्तो भव। मैंने इसलिए आपको बताया कि ईश्वर ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान भक्ति का अंग है। ईश्वर ज्ञान जो है आपको देखो बता दें, अहम सर्वस्य प्रभवो मत तत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम भगवान सबका कारण है और भगवान में सारी सृष्टि का लय होता है, ऐसा विचार करके भाव युक्त विद्वान मेरा भजन करते हैं। ये जो ज्ञान हुआ ना, ईश्वर ही जगत का उपादान है और निमित्त कारण है, ये जान करके सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण परमेश्वर है, ये जान करके उसका भजन। तो मन मना भव, अब देखो ईश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ईश्वर पसंद है कि नहीं? मन मना भव, अपने मन से ईश्वर को प्यार दो। केवल प्यार मानसिक मत दो, मद भक्तो भव, अपनी सेवा भी भगवान को दो। और मद याजी भव, अपने अहंकार को काट। यजन माने बलिदान, जैसे महिष का बलिदान होता है, हरि का बलिदान होता है, अश्व का बलिदान होता है, ऐसे अहंकार का बलिदान कर दो। मद याजी भव और माम नमस्कुरु, भगवान के चरणों में लौट जाओ। माम एव इच्छति, भक्ति का स्वरूप माने, भक्ति का स्वरूप माने क्या? भगवान से प्यार, भगवान की सेवा, भगवान के लिए अपने अहम का बलिदान और फिर अपने को सर्वथा भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। माम एव इच्छति, ईश्वर मिलेगा। अर्जुन ने कहा देखो तुमको झूठ बोलने का अभ्यास है कि नहीं है? तो भाई है तो बोले तो ये भी झूठ ना हो कहीं माँ में वही स्थिति वादा करते हो जैसे चुनाव में उम्मीदवार लोग वादा करते हैं है? बिल्कुल संत फैलाते हैं हम ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे जैसे उनकी मुट्ठी में सब कुछ हो। तो तुम कहते हो मेरे पास आओगे क्या प्रमाण? बोले सत्यम से प्रति जाने, मैं सत्य सौगंध खा के शपथ खा के मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ। बोले अरे बाबा ये ब्रजवासी लोग जो है ना वो सौगंध तो इनका शकुन तकिया है, तकिया कलाम है, ब्रजवासियों का तकिया कलाम है ना। तो तेरी ऐसे नहीं बोलेंगे, मेरी सौगंध ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं तेरी सौगंध तेरी सौगंध ऐसे बोलते हैं, ये तो ब्रजवासियों का तकिया कलाम है। बोले हाँ भाई ब्रजवासी लोग कभी कभी झूठी शपथ भी खाते हैं, ये बात तो ठीक है लेकिन प्रियोसी में सत्यम से प्रति जाने, प्रियोसी में तुम मेरे प्यारे हो। अपने प्यारे से झूठ नहीं बोलते हैं, भले बाहरी आदमी से झूठ बोल रहे तो झूठ बोलते हैं, मायावी होगा। ये टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती की है, बोला ये मैं अभी जो सुना रहा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में ये बात लिखी है, प्रियो ब्रजवासी लोग झूठ बोलते हैं ऐसे ही लिखा है। बोले कि झूठ तो बोलते हैं लेकिन दुश्मन से बोलते हैं, दोस्त से थोड़ी बोलते हैं, तुम हमारे प्यारे हो तुम हमारे प्यारे हो। इस टीका में एक बड़ी विलक्षण बात और लिखी है, इसके बाद मैंने सर्वधर्मान परिचय के बाद की टीका नहीं है वो, बड़ी भारी टीका उन्होंने लिखी थी। तो क्या हुआ कि हाथ से पहले लिखते थे ना, हाथ से लिख के घर में रखा था तो चूहे ने काट के उसको अपने बिल में पहुंचा दिया और अपना वो अपना तोतक दिखाने का अपना गद्दा बना लिया चूहे ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है कि अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ग्रंथ के प्रारंभ में गणेश जी की वंदना नहीं की थी, नाराज हो गए और अपने वाहन चूहे को भेज करके उन्होंने हमारी टीका मंगा ली और उसको नष्ट करवा दी। तो अब मैं दोबारा लिखने वाला नहीं हूँ, जो ले गए तो ले गए है ना, ऐसा उन्होंने उसके अंत में टीका के अंत में ऐसा लिख दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े भारी रसिक महापुरुष हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, उनकी टीका है। अभी तक मैं समझता हूँ उनकी टीका नागरी लिपि में आई कि नहीं आई वो हमको मालूम नहीं है, संस्कृत में है परंतु बंगला लिपि में मैंने पढ़ी। अच्छा जी, तो आपको ये सुनाते हैं कि ठीक है ये सब बात तो हो गई। बोले बाबा देखो इधर तो धनुष बांट दे रहे हो हाथ में और बोलते हो एक और बोलते हो तस्मात युद्धेत को भारत मारो और दूसरी ओर बोलते हो मदजाजी माम नमस्कुरु, अब धनुष बाण अलग रख के और साष्टांग दंडवत कहते तो हो कि तुम हमको साष्टांग दंडवत करो माम नमस्कुरु। अच्छे दोस्त मिले कि इधर कौरवों की सेना इधर पांडवों की सेना, सारी दुनिया समझती है कि अर्जुन श्री कृष्ण का सखा और बोल रहे हो कि दंडौती करो हमारी बेइज्जती करते हो है ना। एक सखा अपने सखा के चरणों में कैसे गिरेगा? हम कंधे पर हाथ रख सकते हैं, हम तुमको छाती से लगा सकते हैं है ना, हम बराबरी के हैं, माम नमस्कुरु का क्या अर्थ होता है? बोले कि देखो तब तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, मन मना भव मद भक्तो भव मद जाजी भव। तो बोले ये सब तो हमको नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो फिर देखो सबको दिखा दो, जब तुम साष्टांग दंडवत करोगे हमारे चरणों में और उठोगे और उसके धनुष बाण उठाओगे तो लोग ये कहेंगे कि अर्जुन अपने मन से नहीं लड़ रहा है कृष्ण के कहने से लड़ रहा है, तो महाभारत की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कहा जाएगी महाराज कि चलो तब से चाहे पाप लगे चाहे पुण्य तुमको लगेगा हम तो करेंगे। राजा ले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपादेभ्यो मोक्षयिष्यामि। साधन भजन में अपना अहंकार अपनी प्रियता अपनी अहंता ये बाधक है बाधक, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने यहाँ धर्म त्याग का अर्थ धर्माश्रय त्याग किया है। धर्म त्याग दूसरी चीज है और धर्माश्रय त्याग दूसरी चीज है। संध्या बंधन को ही छोड़ देना एक दूसरी चीज है। हो एक धर्म त्याग ये हुआ कि जाओ आज से संध्या बंधन नहीं करेंगे। तो बोले नहीं, संध्या बंधन तो करते रहो, लेकिन ये सोचो कि संध्या बंधन करने से हमारा संध्या बंधन हमारा कल्याण नहीं करेगा, तो तब कौन करेगा? तो जो संध्या बंधन का मालिक है वो हमारा कल्याण करेगा। धर्माश्रय का अग्निहोत्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, परंतु अग्निहोत्र करना हमारा कर्तव्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य, मधुसूदन सरस्वती ने कहा, ब्रह्मचारी रहते हुए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए इसी से हमको परमार्थ की प्राप्ति होगी, ये आशा मत रखो। ईश्वर ईश्वर की शरण में जाओ, श्री कृष्ण की शरण में जाओ। ये नहीं सदैव शरण गच्छ नहीं है, माम एकम शरणम प्रपद्यते, साथ ही उसकी शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। बोले ये काल साल मशूल करने वाले होते हैं ना, मिनिस्टर के पास जाओ, बोलो ये हमारे विभाग करेंगे, उस विभाग में जाओ तो काम बनेगा। कहिए उस विभाग में जाओ तो काम बनेगा, कहिए उस विभाग में जाओ तो काम बनेगा, हैं? तो नहीं नहीं, हम सब तुम्हारा काम हम कर देंगे, हम तुम्हारी जिम्मा लेते हैं। जहाँ काम करने का मन होगा वहाँ आज्ञा का पालन करते हैं कि भगवान अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा ईश्वर जो अपने भक्त की आज्ञा का पालन करता है, किसी वेदांती के पास, आर्य समाज के पास, ईसाई मुसलमान के पास नहीं है। जो अपने भक्त की आज्ञा का पालन करता है, सेन हृदय और मध्य प्रथम साफ है कृष्ण सारथी, सारथी बने हो तो हमारा हुक्म मान, दोनों सेना के बीच में हमारा रथ साथ है। ये अर्जुन की आज्ञा है और कृष्ण ने उसका पालन किया। अब देखो आप, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ये भक्ति जो है, प्रेम जो है, ये बिना परस्पर हुए हो नहीं सकता। तुम संसार से प्रेम करो और भगवान से कहो कि हमसे प्रेम करो, ये बात नहीं करती। इष्टो किमे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि तेजसा, तुम मेरे इष्ट हो। मैंने श्री कृष्ण के इष्ट देव कौन का अर्जुन, प्रियो किमे प्रतिजाने मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजान, प्रियो किमे तुम मेरे प्यारे हो। इष्टो किमे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि तेजसा, अर्जुन ने एक विभाग देखो आपको सुनाते हैं गीता में। भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक प्रतिज्ञा तुम करो, एक मैं करता हूं। ये बात समझा दी कि मनुष्य का नाश अगर होता है तो बुद्धि के नाश से होता है। अगर बुद्धि ठीक रहे तो मनुष्य का नाश नहीं होता। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होता है। चाहे कुछ हो जाए पर बुद्धि ठीक बनी रहे। बोले हाँ ठीक है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जाए तो विषयान तुम सब संगत के कुछ जाए थे, संगात समझाए थे, कामात क्रोध हो जाए थे, क्रोधात बहुत ही सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश।